اي الله رب العزت فما تنفعهم فائدہ ورنکی دویتا شفاعت الشافعین شفارس د شفارس کونکو مخکی د کافرانو مجرمانو سلور خیونا ناکار ذکر کړي کتاسورت سوچ کړي پایا درسل وختم کې او فرمایل چې دای به مزن کولو ورپسې آیات کریمه کې وی مسكين او فقير ته طعام نور کولو او ورپسې آیات کې دریم عمل د دې ذکر کو چې چا به د دین په څه خبرې کولې دای وم پاغې کې شاملو کای به استهزاء کولا ک خنداوي کولا کاغه به شرک خبرې وی ک د بدعات وبوي او سلورم ناکار خوې سده چې د قیامت نه منلو نو دا سلور وار مجموعه چرا جمع کی نو پدی کی دا قیامت دا نمنل کفر دے او مزنا دا کول گناہ کبیر دا زکاة او مسکین او فقیر تتو عام نور کولم گناہ کبیر دا غلط و مجلسونو او گپ و شکونو کی زان شاملول دام گناہ کبیر دا او دا قیامت نمنل کفر دے نو دا مجموعه سلور خبر کفر شو او دا مسئله ده چې د کافر د پاره اس قسم شفارس بنی فما تنفعهم شفاعت الشافعی او دا خبره بالفرض او تقدیر ده کافر او مشرک د پاره اول سوک شفارس کینا او کدا تمام شفارس کون کی رام شی نو فما تنفعهم شفاعت الشافعی شافعین جمع ذکر کا دې د پاره وی چې یو شفارسینا د یو نوع یو د جنس نه نا کده ملائکونا کده انبیاء علیهم السلام نا کده مؤمنانو نا دا مختلف شفارسیان دې را جمعم کل او بالفرض او تقدیر دې او مشرک د پاره شفارسوم کو فما تنفعهم شفاعت الشافعین فائدہ بورن کی دویت شفارس د شفارس کو ان کو نو دا کافر و مشرک دا پار شفارس نشتا بعض اہل علم دا قول ندا ثابتی کی چی دا سلور وارے علا سبیل انفراد ذکر کری چی شفارس بنی نو معارف کی لکلی چی بعض گناہون پا گناہونو کی امداسی دی چدا غی د وجنا سړے و د شفاعت د نبی علیہ السلام نه محروم کی دا مساله وا چې د لولیو گناهونو والو د پاره شفارس بکی او بعضه داسي گناهونو مشتا چې پاغي سړے د شفاعت نه محروم کی لکه دا سه بعضی بی دین اڑلی تی رشوی چې شفارس نه منی نو چې نه منی نو هغه د پاره بس شفارش زنه داسي کافر گمراہ ڈلے وی چی دا حوز کوثر نے انکار کولو نائی تبدا صفحہ دور کی نباز اعمال دا سیدی چی کفر ندے و دا آغی دا وجہ نسڑے دا شفاعت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ محروم کی ورنہ دا لیلیو گناہنو آلو دا پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشفارس کے فما تنفعهم شفاعت الشافعين فائدہ بورن کی دویتا شفاعت الشافعين شفارس د شفارس کو ان کو لکتا استتیر شی کم سڑے چ بدعات اور رسومات کئ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم په حوض کوثر بور تخیرے کئ یو ډل برا واستے شی دا حدیث ټولو د حدیثو کتابونو ذکر کړي امام بخاری امام مسلم مشکات شریف کیم دے نو کله چې حوض د کوثر ترانیز دی شي نو د الله حبیب وای فیحال بینی و بینهم زما او داغوی په منس کې پرده براوسته شي او ملائک به د حوض ندا سی او شړی زما د حوض د کوثر ندا الله حبیب وای لکتا سچ پردی زناور د خپل وخو د وبونه شړی نو زبا چغی کم اسے حاوی اسے حاوی دا زما مرگری دی زما مرگری دی رہے ولی اے ملائکو چیز پی دا حوز کوثر و بوز کو نو ملائک به نبی علیہ السلام ته وی چې اے د الله حبیبا لا تدری ما احدثو بعدک تاسو له سپتا دا چې تاسو نفس دی په دین کې کمی نوی نوی خبره د ځان راځته نو پزې د شفاعت او د حوض کوثر دو بوس کولو د الله حبیب وی فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی زبوام هلاکت او تباہی دی بیا غچا د پارا چې زما نفس زما په دین کې رد بدل راځته فما تنفعهم شفاعت الشافعی دیو جن بدعات دا دومره خطرناک شی دا علماء چې لګیا دی او د خلکو د باز مليانو ذهن د بدعات او د مسلې باره کې ناخلی بدعت دومره لوی ګناه ده فما تنفعهم شفاعت الشافعین فائدہ ورنه کی دویتا شفارس د شفارس کوونکو کدا ټول شفارسیان راجمشي نو دایله به فائدہ ورنه کی فما لهم نو چې کله حال داسې ده فما لهم نو سشوی دی دوی لرا عن تذکرتی چه دی دا نصیحتنا معردوین مخڑون کی دا تذکرین مراد دینے کی قرآن پاک دے فما لهم سشوی دی دوی لرا فما لهم سشوی دی دوی لرا عن تذکرتی چه دی دا قرآن پاکنا معردوین مخڑون کی دی امام قرطبی وی دا قرآن نمخڑول پا دو طریقی دی یو یو سره چې انکار کوي نو دیتم اعراض وای چې نی منی نو یو چې په دې عمل نه کوي دیتم اعراض وای کله اعراض په سبیلې د انکار وی دي ته کفر وای او کله اعراض په سبیلې د دیوی چې عمل په نه کوي دام د اعراض یو صورت ته نو کچره اعراض نه انکار مراد شي نو مراد تی کافر دی او که عمل مراد شي نو بیا مسلمان تم وای چې ته د قران خو منی ته خوې چې زما په ایمان دې نو دا قران چې سرنګي عمل غواړي دا هغه عمل نه ولي مخړې فما لهم عن التذکره معرضین سشوی دي دوی لرا چې دای د نصیحت د قران پاک نه مخړې امام قرطبی وایي الاعراض عن القران من وجهین د قران پاک نه مخړول په دوه وجودي احدهما الجحود والانکار یو دا چې د دین انکار وکړي والوجه الاخر ترك العمل بما فيه دوی موجدار چې پریز عمل پاغس چې قران کې دام دې اعراض یو صورت ته الله دې کوي ومن اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا څوک چې زماد کتاب نه مخواړی انکار په وجا یاد عمل نکول په وجا نو دا ژوندون د پریشانو او تکالیف وبوي سشي وی دي ویل چې دای د نصیحت نه یعنی د قران پاک نه مخړی او دا سیتی تیخ تکای کا انهم تب ویگنی چی دوی حمرن اغا وحشی خرون دی مستنفره تختیدن کی نفرت کون کی او یریدن کی حمر نہ مراد دا جمع د حمار وا یو حمار اهلی دی چې هغه انسانانو نه یریږي نه یو حمار وحشی دی چې هغه انسانو ګوري بلکې د خپو کشارې جواوري نه تخت بدلته د حمر نہ مراد اغا حمر وحشی دی کانهم تبویگنی چی دوی حمرون اغا وحشی خرون دی مستنفرا تختیدون کی فررت من قصورا چی تیخت کوی من قصورا گنی مانا گانی وی فررت چی تختی من قصورا دزمرینا اغا حمار وحشی چی کل زمری ووینی نداغین یریگی و تیخت تکی اللہ وی دا کافران دا قرآن ندا سی تیخت تکی یا قصورخ کاری تموئی تختی دخکاریانونا من قصورا دخکاریانونا نو قصورا دا پمانا دخکاریانم رازی امام قرطبی وی من قصورا اے مر رسو دخکاریانونا لکن کل دا حماری وحشید پاراغی جال و رسی وڑولی جدی کی بونخلی او دا د خپو کشاری ته موی دره ممانه دام وا فرد چی تختی من قصورا د کشاری د خپو د خکاریانو نا حمار وحشی چی د خکاریانو د خپو کشاری وا ورینو تختی تی دا غیر تیخته کئی او دا معنی علماء وکړي من حبال الصيادين د جالونو او د رسو د ښکاریانو نه لکه کله د حمار وحشی د پاراغي جال او رسۍ وړولې جدي کې بونخلي فرت چې تختی من قصوره د شرمخ او د زمرینا یا د ښکاریانو نه الله وې دا کافر د قران پاک نه دا سي تختی او تختی کوي او دا حال د کافر ذکر کوي نن الحمدلله مسلمان منی وګوره د درس نه تختی د عمل نه تختی د دې د فیصله نه تختی نو دا عملی تخت په مسلمانانو کې مده اگر چې عقیدتن قران منی او د دې فیصله نه تخت کوي بلکې یریږي دا هر چا پزله کې یو وحشت ته کولای وي استاد دینی او دنیوي جګړه راو فیصله به په قران کو نو سره د دین چې وي قران منی ایمان مې نه په خودي فیصله ته غاړه لیکي جرګې له ناستی څوک دا انګریز قانون تناسی څوک ته ستناستی عملاً د قران نه تخت کوي بل یریدو بلکې اراده لري او دا حال د منافقانو چې قران پاک فیصله ته وروبلل شو له تختې دلبا نو دا عملاً تخت د قران پاک نه دا ګره د صحیح مسلمان علامه بلکې د مسلمان او د ایمان تقاضا دا چې د قران عقیدتن منی نو د دې فیصله او عمل ته هم تیار وي بل یرید بلکی اراده لري کل امرئ منهم هر یو تن د دې کافرونه ایؤتا دا چې ول ور کړی شي صحف منشره کاغذونه کلاو کړی شي امام روح البانی وایي د صحف نه مراد دی کی قراتوی استی کاغذونه منشره کلاو کلاو ادم سید چې د صحف نه مراد دی وایي دی کی کتابونه شي ایو تا چې ورکړې شي صحفن کتابونه منشره کلاو کلاو بعضی مشرکان جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغلی چې ته یې پیغمبر نو که چې ساری مونږ کې کمی او سړی را پاسي نو داغه د بالغ دلان دی او د سر دلان دی یو لیکل شوی خط وی او پاغه کې لیل عیاذ بالله لیکلی چې دا د الله تر طرف نه دی فلانی سړی دی او الله وایي چې دا قران زما کتاب دی او دا حق دا مطالبه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکړو الله وی اراده لري هر یو د دوینا کل امرئ منهم هر یو سره د دې کافرونا ایو اتا دا چې ورکړې شي صحف منشره کاغذونه کلاو کلاو کتابونه کلاو کلاو لکه دا مطالبه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکړو وګورئ تاسو سوره بنی اسرائیل په لسمه پاره کې وګورئ پسریحی الفاظو کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تویلو منگستاوالا پیغمبری نمنو علب منو چت دادا کارونو کی آیاتی کریمو گو رئی 93 نمبر او یکون لک بیتم من زخرفن او ترقا فی السماء بلسم پارد سورت دے سورہ بنی اسرائیل او ترین میں نمبر آیات تے او یکون لک بیتن یا شیدی تا دا پار یو کور من زخرفن دا سروزرنا مشرکان دا نبی در آلے گلو دا حقیقت ننا خبر ویتے چویز نبی نستاخو یو کمزور کور دے دارنګې د زندګۍ اسباب در سره نشتا چې ته نبی نو پکار داره چې ستاد کور دا چې تو دی وارونه د سرو زرو وي شی دی تا د پاره یو کور من زخرفن د سرو زرو یا ته چې وېز نبی ما وترقا فی السما یا دا چې ورخی چې ته پاسمان کې ولن نؤمن لرقیکا او هرگز مونږ یقین نکو ستا پتو شو خطو باندې چت ساری راشه مونږ ته ویچ بیګاد معراج په اوز اسمان تخت لهم تش په خطو دې یقین نکو حتا تنزل علينا کتابا تر دې چې را نازل کې په مونږ باندې الله هدای او خاص کتاب چې پاره کې دې یو سړی نوم یو راغ په نوم خط وی در رب العالمین طرفنا نقرؤه چې ولول مونږه غیلرا الب مونږه منو چې پیغمبر نو جواب راغه الله وی قل ورت حبیب هو آیا سبحان ربی پاک دے رب زما هل كنت الا بشر الرسولا زخنی مگر بنی آدم پیغمبرم او الله خپل حبیب ته وی کزدا سی وم کم ندی ګره بیا منی لکه وګورئ تاسو سورې انعام کې ورته ویلو چې اے حبیبه کز داسې اومکم کنا نو بیام ګورئ دې ایمان روڑی نو ته پریشان کیږه ما الله وای کز داسې اومکم نو بیام ګورئ اے حبیبه دې ایمان راڑی لکه سورې انعام ابتدا وګورئ و مبارک الله وای حبیبه کز داسې اومکم نو بیام ګورئ دې ایمان روڑو تا الله وای تیاری کینا نو تزان پریشانی کما چوا زان پریشان کواما لکو گو رئی تاسو آیاتی کریمہ وم ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین ولو نزلنا علیک کتابا او کچری را لګلی و مونږ په تابانې حبیب کتاب فی قرطاسن په کاغذ کې لیکلی شوی فلمسوه بیدیهم نو دای مسح کړی وی غیل را په خپل لاسونو یو شی چې په لاسو مسکه نو نږدې نه تعلق کاری په لاس یې مسح کړی وی لقال الذین کفروا خامخا ویل به هغه کسانو کفرو چه کافر دی ان هذا الا سحر مبین وی بے نده دا قرآن پاک مگر جادو دے خکارا بیا بیم ویلے وی چه دا سحر دے و جادو دے ندی آیات مبارکہ کی موئی بل یرید والکی رادل ری کل امر ام منهم هر یو تند دوینا این یعتا دا چه ورکریشی صحفا منشرا کتابونا کلاو کلاو یا کاغذونا کلاو کلاو اللہ وی کلا دارنگی نرا بل لا اخافون الاخرہ بلکی دوی یریگی ند آخیرتنا ذکر کافر و آخیرت منلونا یو شیچ مننن ند آغی نبا او یریگی سن بلکی دوی یریگی ند آخیرتنا کلا یا دا پار دا ردع دے او یا پا مانا دا حقا رازی کلا حق دا خبرا انہو بے شک دا قرآن پاک تذکرہ نصیحت تے دا نصیحت ورکول والا کتاب دے فمن شاء ذکرہ دا غچا چی خوخشین و نصیحت دے واخلی و قبول دی کی قرآن دا نصیحت دا پار راغلے دا چا چی خوخشی نصیحت دے والی خیر او فائدہ بے خپل جولی کی واقعی شی او کچا نصیحت وا نغستو نو اللہ وی دا پختنی او زیشتا چی ورز دا قیامت تا فمن شاء ذکرہ داغ چاچ خوخشین و نصیحت دیوالی وما یذکرون او دی نصیحت نشی غستے الا ان یشاء اللہ مگر دا چی دا اللہ خوخشی هو دغا اللہ اہل التقوی لائق دا دیدے چی دا دی اللہ نیرو کریشی دمرلوی ذات او دا دمرلوی صفات و خاون دا دی خبر لائق او حقدار دے چی دا بندگان تیو یری مخالفتی پریزی هو اهل التقوى دغ الله لائق د یری دے چی یرتی وشی و اهل المغفره او لائق د دی دے چی سوک تی یریگی چی غیل بخنو کی الله لائق د یری دے او سوک چی تی یریگی نو اللہ خاوند او لائق د دی دے چی بخنو لو کی بعضی روایاتو کراغلیو چی دے دے کی مفسرینو ذکر کرو ترمذی شریف حدیث ته امام ترمذی ورته حسنم ویلی امام نسائی او دارنګ مستدرک حاکم هم ذکر کړي او دی کې روح المانی نقل کړي انس رضی الله تعالی عنہ وی چې نبی علیہ الصلات والسلام قرأ هذه الآية لست او دا آیات مبارکه هو اهل التقوى واهل المغفرة دا آیات مبارکه ولست نبی فرمایل چې استاس رب وی زلائق د دیم چې مان ير او کړې شي نماز رب الاله بل معبود او حاجت روا جوړ نکړې شي چغل رکو کې سجده کې را مدد کې پنوم قسم خوري دنم نظرانه او شکرانه ورکه وای سوک چې زمان او يرې دوه ما سره بل شریک جوړ نکو نو زلائق د دیم چې غل بخنو کم زد دی لائق چې غل بخنو کم دارنګ یو حدیث مرسلن ذکر کړي امام روح المانی د حسن بصری رحم الله آ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الله رب العزت وای زد بنده نه ماته حیا را دي چې لاسونه پورته کی او دې دې دا لاسونه پورته کړی او مانه بخنه غواړي او زد دې دا لاسونه رد کم او دل دې بخنه و نکم. یعنی کله چې یو سړی کې تقوا رااله پد کې د الله رب العزت نه حیا رااله نو رب العالمین فرمایي چې ماته حیا را دي چې لاسونه پورته کړی او دا ز دغه شان پریزم او دل بخنه و نکم. هو اهل التقوى دا الله لایق د زیره چې د الله نه روکړې شي. وا اهل المغفره او دا الله لایق د زیره چې د دې بخنو کې دا الله غچاله چې سوک تیری بیا ورته سر نه ګوري. فما تنفعهم شفاعت الشافعين فائدہ ورن کی دے کافرانو مشرکانو تا شفارس د شفارس کونکو. فما لهم نسشوی دی دوی لران تذکرت معردوین چی دا قرآن پاک دا نصیحت نمخڑا ان کی دی. کاننهم تبویگنی چی دوی حمر مستنفرا خرون دی وحشی خرون دی زنگلی مستنفرا تختی دن کی فرت من قصورا چی تیخت کوی دزمرینا یا من قصورا دخکارینا یا قصورا داغ اخکاری دخپو دکشارینا. بل یریدو بلک اراد لری کل امرئ منهم هر یو تند دی کافرنا ان یؤتا دا چی ورکڑیشی صحفا کاغذنا کتابنا منشرح کلاو کڑیشوی او پاغی کی دو نمی او خط ور تراغلے. کلا دارنگ ندا بل لا یخافون الاخرہ بلکی یریگی ندوی دا اخیرتنا. کلا دا سندا یا حق دا خبرا انہو تذکرہ چی بیشک دا قرآن پاک نصیحت تے. فمن شاء ذکرہ دا غچا چی خوفشین نصیحت دے والی. وما يذكرون الا ان يشاء الله او نصيحت نشي غسته دوی مگر دا چې خوښي د الله. هو اهل التقوى دا الله لایق د دې چې دی الله نه يرو کړې شي. وا اهل المغفره او لایق د دې چې بخنو کیا غچاته چې څوک د الله نه يريږي. صلی الله علیه وسلم.